فواصفه ما هي في قاعدة الحرام جمعين ما هي في قاعدة أزيق جانبي جبه ما هي هاي حرام وبتعبير القرآن عزيز يكي از اشهر حرم و ما هاییم که در ایماها مناسک حج و اعمال حج انجام با و از طرفی دیگر ایما اسلام صدر اول رسول اکرم علیه السلام و السلام حیات طیبه و حضرت پاکیزین دوران زندگی بسیار سبق آموزین و پر درسین و پر عبرتین یک واقعه و حادثه پیشیایی که ما هم که معمولا همیشه در سالگردها و سال روزها دنیا یا ای رواج بودتا و رسم بودتا که گذشته تلخ یا شیرین واقعاتی که برای یک قوم یک ملتی یک امتی پیشیده که آیا در ذهنان تدائی ببند و احیاء و زنده کنند یا ملت مسلمان سال و ماه نه هر روز بلکه هر لحظه با توجه به صدر اول اسلام جریانات پر از درسهای آموزنده برای نسل مسلمان موجود و آینده این نقطه قابل توجه بود که ذوالقعده ما علاوه بر آشرفهایی که اشاره کنه او دارای این شرف این که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ماتا یکی عمریان انجام داتا پیغمبر علیه السلام و السلام مختلفین و چندتا سفر حج عمره ای که حضرت عمره ای حجی که پیغمبر علیه السلام انجام داده گاد سه عمره احرام و انجام در همه ماه بوده هم یک شرف خاصی برای ایمان ها که اللہ ذوالجلال پاکی نبی علیہ الصلات والسلام مراوتی عمرہ و زیارت کعبہ مشرفہ برائے ادائے حج اصغر حج کوچک کے عمرین در مقابل حج اکبر کے حج ماہ ذی حجہ و حجی کے در آئی وقوف عرفات لوتی رفتن بے منا لوتی شیطان سنگ جنگ لوتی یا آدھے اعمال در آئی انجام دے گا در مقابل آ حجا کے آئی اعمال جس طرح عمرہ ہم یک حج از جهت اشی که فشرده تر و کوتاه تر و اعمالی مختصر تر و کم تران ایا حج اصغر گوشن گنده حجی گوشن و هر حج غیر از عمره حج اکبره حج اکبریه بکن شما و این ذهنیت غلطی که تنها بگوشه حجی که آیه عرفات جمعی روچه بلی همه حج اکبری بود هر حج حج اکبر در مقابله حج اصغر که عمره البته طبق برخی روایات حج که آیه عرفات میدان حاضری روچ مهم زی حج برابر با روز جمعه بدی ای ثواب بازه ای ثواب چه آدگه حج اکبران که آنی عرفات جمعه روز بدی ثوابی گشتره مسند مزدار یک روایتی های حتا که ایتانی حج که ای عرفه روز جمعه قرار بگیری برابر با هفتاد حجه چرا برابر و هفتاد حجی سنت هم اسمی که مشابهتی یک گونه شباهتی پیدا کن بو حجیا که رسول خدا علیه السلام و السلام در حجۃ الوداع انجام داد پس هر عبادت خوبی و کمال و جمال و ارزش در اتباع پیروی سنت و روش رسول اکرم علیه السلام نمازی که از پیغمبر علیه السلام طریقه و سنت پیرویه دور بدی آن نماز خدا دربارہ قابل قبول نہیں حج که از پیغمبر علیه السلام اقتداء و پیرویه دور بدی آن حج خدا قبول نہیں حج کا یہ شعار غیر شعار پیغمبر دینید اور حج خدا کا قبول میں ہے روشنی کے بغیر طریقے رسول خدا علیہ السلام دینید اور روشن خدا کا قبول میں ہے زکاة و جہادی کے غیر از طریق رسول خدا علیہ السلام انجام دے زبا آہم خدا کا قبول نہا تا چھوی رسی شاہ ارکان اسلامان چھوی رسی بھی ان کے آمال ہر خیرات حسنات عبادات طاعت مسلمان ہے ہمارا بھی ارزش دار ہے کہ مطابق دستور و طریقہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجام دے مطندار سعدی راہ استفا توان رات جز در پی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چون پیغمبر علیہ السلام زندگی حیات مبارک آخری حج کے پیغمبر انجام دا آروچی کے پیغمبر علیہ السلام حج مهمی روکن کہ عرفات میدان حاضری ہیں و جا انجام دا آروچ جمعی روچا لذا اگر در مرور سال و ایام مسلمانانی عرفات روز جمعه روز قرار بدیم حاجیانی که با احرام و نیت حج مكة معظمة وضع عرفات رمضان عرفات روز نهم الزلحج جمعة قرار بجريب طعيا با إهرام وحج نيتا ميدان عرفات حاضر بباد بهمية مناسبتا كأياني عرفات حاضري براي أدائي وزيفة وأحكام مهمة حجة مطابقت کا یاقتب دینئی با رسول خدا علیہ السلام ہمیں روچا در آجاہا حاضریہ یہ ہفتاد برابر شرط پیدا ہے عمرہ حج ہر حج در مقابل عمرہ حج اکبر ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ یہ آیات پیغمبر علیہ السلام سر نازل بو یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا جہا امیر حجاج قرار دا مکہ رہا جا کہ اعلان بکن کہ خدا و خدا رسول چا مشرکان بیزار بچارے اولم کہ شرک چا اندازہ مورد نفرت مورد نفرت خدا و مورد نفرت رسول خدا علیہ السلام ہر شرک و عمل شرک آمیز منفور دربار خدا و ملعون زبان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اذان من اللہ و رسوله الى الناس بسوی مردم از طرف اللہ و رسول اللہ کی اعلام ہے اعلان و اعلامیہ و اعلامیہ چروچیہ بحث کا نہیں بتا اعلان کا نہیں بتا یوم الحج الاکبر حج اکبر روچا میدان عرفات اعلان مفہوم محتواتی ہے چیہ اعلان کا نہیں بتا یہ خبر ہے یہ مطلب ہے کہ ان اللہ یقینا خدا عزوجلال بریئن بیزار ہیں خدا بیزاری ہیں خدا متنفر ہیں من المشرکین چا مشرکا ہر کس کو ببا یا رسوله اللہ الرسول ہم بیزاری چا مشرکا بس برادران مسلمان و خواران مسلمان شرک اعتقاد پلیدی کے نقطے مقابر توحید و اعتقاد بالحدانیت و یکتائی خدا در ذات صفات افعال قرار گرتا بقدر پلید و نجس کہ اگر در انسانی فکر شرک تصور بھی ہے انسان مورد نفرین و لعنت خدا و رسول قرار گرتا اور یہ ہیچ عمل قابل قبول نہیں وقتی کے مشرکان مکہ با ان کے زادگاہش مشہر مکہ با ان کے آئی محل رشد پرورش مکہ با ان کے آئی سرا شب روز بھی ستار ساتھ باب مکہ و گوات مکہ کی کشت مکہ آتش ہوا مکہ خوراکش ہوا مکہ تہا زندگی شکو کعبہ ہمایا اڑکو بنا کو نہ مسجد بلکہ کعبۃ اللہ کو شرکاں بنا کو کعبہ مجاوری و منجاری و جاروب کشی مشرکاں بہدا گرتا گا حاجیانی خوراک و آب و انتظام مشرکاں بہدا گرتا گا خدا عزوجلال وقت شمع یہ ہیچ عمل قابل قبول نہیں کا شرک اچھی تھی دماغ در نہ کہیں سلسلہ در نہ کہیں انگت میں اس کو نگو یہ شہر کہا یہ پنج سال قریب مداد جنگی شرک ملعون ہے شرک کثیف ہے شرک پلید ہے انگت گزارش یہ شرکائی ملاحائی مشرک و خرافی چھ پنجاب چھ کراچی چھ پاکستان زگری چھ تربت پاکستان انسان قدر ضعیف ایمان و بی ایمان بھی کہ بڑا ایک بیماری اگر بیماری نہ تا در سوزن یا اگر خدا تکان مده دنیای در سقیل یه تکان داده نکنه. جن و انس و بشر و نبی ولی هور بده سر سوزن یا چطور مصیبت دور کتن نکنه. سر سوزن یا نفع و رخصان به کسی یا مالک هیچ نبی ولی نه به کس خواهی زلجلال، نه جن نه ملک نه پیغمبر نه شهید نه ولی هیچ کس نه. انگت یام شکی شهرتها قدیما ما زود خبر بوده شهر جان ده که مروس نه شهر مزنه و ایشانا پناه دیوک نه پناه انده ده روچ پیشتا جمعه گذشتا یک ملای خرافیه با یک ترجمانه پنجابی و پاکستانی در همین شهر سراغ ها که مردمان ایمان چپا ولکنه و جنین و مردینانی ایمان سرا مثل درنده و تی نیش دمتانانا دراج کنه گه رنده بودتا معلوم نه الان فراری کتا رفتا یا نه. شما که وقتی براتانی کشگا رحم نکنی جنگا رحم نکنی همین واجب القتلان از بین ببرید، همین خیانتکاری مسلکانا بر رواسم الله و تعویز دید کمینی کنا برای شما ناموس حیای از بین برگا. شما نگانه باشم جنگان ناموس و عبروتی بازی کنه از اندر بردا سیفه در بسته پشتانشتا و ای دلال جنین مردین آیا یک در پرده با که کتاب بچکا ای بیماری درگیزی دوازده سال پیشتر فلان بیماری فلان جهاز گفتا. اگر این اعتقاد بداره به این ملای حبره کشی بشی دوازده سال پیش فلان مریضی تر گفتا این ملای کافری تو هم کافر ای کفر آمیزی خبر باور کنه پیش خواهی خبر دیگا از غیب ادعای کنش آغیب دانه دوازده سال پیش خبر معلومی و تو هم آئیه غیب دانیه که غیب دان جز اللہ اس قسمه تعیید کنه تو هم کافر ہے تعیید بگیری ولی چه علماء بر حق بگیری چه علماء با عمل بگیری چه ملاحای نماز گزار بگیری مردی که تعیید در نماز لگا چی تعیید در شفا دا تی ایمان با تی حیاء با تی لجز بین با تی ناموس بار بزرگترین افتضاحات در همین شهرستانا بسیع ای پینی ملاحای اجنبی بخصوص که از پاکستان وارد ای شهر بودتگا دیگه قوما غیر از بلوچ که وارد ای شهر بودتگا بزرگترین جنایت های ناموسی که منجر به قتل و کشتار بودتگا آدم کشی بودتگا همین شهرستانا رخ داتا. من شاهدی که قضایا با اسم و رسم و مدرک منا یک یک یاد چی ساتا راضی نبی ریشی که من بیایی مسالا افشا بکنو بنامی دیشی کهی بودتا کجا بودتا و چکار کنه بودتا وای خانواده یا که بعدا ترات هسته در مقابل ای آمال باستی پشتا بودی پشتا بودتا اعلان کرد ان الله بریء من المشرکین و رسوله. وقتی مشرک مکه که زابده مکه خدمت گزار مکه خدمت گزار کعبه آب رسان و غذا دهنده حاجیان مکه خدا گشتی عمل بربادی که تو مشرکه تو با شرک فقط روی ده روز مکه زیارت که نی آیه مردم تی دستان چوکن که تو پاک بوتگه تو حاجی بوتگه نه خیر بزن که ابو جهل زادگاه مکه ابو لهب زایده مکه اگر صرف مکه گندگ مکابه چارگ تزیمتی بدون اعتقاد و وحدانیت خدا بدون اتباع سنت رسول خدا علیه السلام ور ابو جهل درجه سبوتی که حاجیان باره بالا تر بود اگر صرفاً مدینه شهر رو برگردن بدون اعتقاد صحیح بدون عقیده توحید بدون پیروی طریقه شخصیت عظیم و شان کے توئیے قابر مطہر زیارت کرنے سلامت رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام. اگر تنہا اسی شرفی بھی بدون پیروی طرز طریقے سنت پیغمبر کے رضا خلاف کرنے بس سنت آئے پیغمبر مخالف با طریقہ و عقیدہ پیغمبر بھی دیں وہ یہ شرف لائق سے طرح دیشتر وہ دے ابو عمر صفق ابو عمر الواحد عبداللہ ابن عبیہ پیغمبر پشت نماز بن وہ خدا کو مناسب دیشی آئی یہ شرف کی استقابلہ بنا کاشی کہ تو یک ہفتے ہی روئے چل نماز کے نے مدینہ مسجد پیغمبر ہے اور یہ شاید بیش از دہ تا چل نماز پیغمبر پشتا بنتا بس عزیزم ملاد ایمان ہے ان اولیائی المتقون اینما کانو ومن کانو پیغمبر علیہ السلام فرمائی ہمانا منی ولی منی دوست منی عزیز شرط نہیں کہ برکنار مند بھی شرط نہیں کہ میری شہادت ہو بھی شرط نہیں کہ میری دیوانہ بھی بزانی کہ منی پیغمبر محمد علیہ السلام دوستا پرہیزگاران خدا ترسان اے نماز کرو ہر کجائے دنیا ببا آخری نقطہ شرق اقصائے ببا خاور دور تہا ببا و آخری نقطہ غرب تہا ببا آخری نقطہ شمال جنوب زندگی بکنا پرہیزگار خدا طرف خدا پرست موحد آیا منی اولیایا آیا منی دوستانا اے نماز کرو ہر کجائے دنیا کے بند ببند و من کرو ہر کسانی کے بند ببند حبشی بن شهر، شاه بن شهر، زهر بن شهر، زرد رنگ بن شهر و نسل لحاظا نوکر بن شهر، امیر بن شهر، هر کس را فقط صاحب تقوا بود. خدا و خدای رسول اعلان کتا یوم الحج الاکبر. یہ حج اکبر کے حضرت ابوبکر صدیقہ و حضرت علی رضی اللہ عنہ اعلان کو یہ حج اکبر مشلتا یہ جمعیر سنا بس اسی ثابت ہو کے یہ تصور کے تنہا جمعیر سے حج اکبری غلط ہے بھلے اسی کے جمعیر سے حج عرفات جمعہ ببی فجرت ہی ہے ثوابی جس کو پستے ہیں اور ہم چھرا ثوابی ہاں بخاطر اسی کے شباہت پیدا ہے کہ وہ ہما نحوی حاضری در عرفات و ہمارو سے حاضری عرفاتی کے سید انبیاء سرور اولیاء پیشوائے رسول محمد مصطفی علیہ السلام در ہمارو سے عرفات حاضر کما ان کے در غیر نحوم ذل حجہ لیکن ہزار بربر عرفات ہے اور یہ حاجی کو سگنے بھی عرفات میدان اعلان اگر یہ کہ تمام سال برو جبل الرحمت کے راست سرات لوگ مبندی بھی نہیں دی وری احرام مبندی یا عرفات روش نبی نیت اور یہ وقوف عرفات بخاطر فریضے حج نبی اور یہ حاجی کو سگنے بھی اسی اول حاضری برائی فضیلت ہی نہیں بہرحال بس بڑے گھر دیتی مسئلہ جب مندی کے لوگ وقت جب ایجاب میں کہیں تو جہاں ہے پیغمبر علیہ السلام ہوتی عمرہ حج جانا کے در مقابل حج اکبر حج اصغر کو شکل بن گئے تو ذل قاعدے انجام دا سکتا اللہ اللہ کانت مع حجتی سی عمرہ پیغمبر علیہ السلام چار عمرہ تہا سی عمر واجہ در ہمی محبوب نبی قائد ہم یہ وقت ایک شرف ہی برای ای ماہ کہ پیغمبر کی ماہ انتخاب کم برای ادائی مناسک عمرہ و زیارت بیت اللہ و از جملہ ای عمرہ یا یک عمرہ بسیار سبق آمود و آ عمرہ الحدیبیہ در ماہ ذی قعدہ پیغمبر علیہ السلام با حدود 1500 صحابی از مدینہ احرام مبندی عمرے کا کعبه مشرفه عمره فقط اشیه باشن که مردم چند میقات احرام بندی بنیت عمره و مکه شریف وارزی بیت الله هفت چکر هفت دور تریز بیت الله دوره توافه کن بنیت توافه عمره بعد از آئی بین کوه صفا و کوه مروه هفت مرتبه رفت و آمد کن سعی کن شوشن سعی صفا و مروه بعد از آئی و تی سر میدانا اصلاح کن اشی عمره حج اصغر اشی بندی حج همشی و اشی در طول سال هر وقت انجام گیری فقط پنج روزا مکروه چه هشتم ذوالحجه تا سیزدهم روز غروب بکن این روزا مکروه این روز حج روز مثل نفل نماز که هر وقت جائزه فرض پنج وقت مقرره بجای نماز زورا تا زمانی که وقت زور داخل نهی یکی چار رکت بجاید چار هزار رکت اگر بکن زور وقتا پیش زور نماز ادای بھی نا نبی سوا وقت میں حسن ولی برای نماز النفل تمام اوقات شبان روز اجازه بجز فل مجموع پنج وقت یکی این همی وقتی که روز در آئیگی بھی نیمی در حتا نیمی سنگ در نی حتا یکی این موقعیشی که روز سر بانا وشتی بکل ما شما قبل از زوال که زور وقت شرعی که مروتان با تقویم استخراج بی ده دقیقه جلو تر سومی روز نندگ وقتا وقتی که روز کبتی رفتا چیرا کبتی دیگر زهره این مکروه ترین اوقات نماز و ناجائزی وقت نماز نماز نه حتی جنازه ممنوع جائز نہیں نماز جنازه حتی جائز نہیں سجده تلاوت حتی جائز نہیں سر به سجده ارکنه یہ وقت جائز نہیں و همی بنا دو وقت دجا هم ملحق به ای اوقاتا یکی که صحبه نماز رنج میت ازدیکا فجر نماز رنج تو به طرز وقتی دوانه بود تا روز در نه تا عصر نماز وقت طرزی وقتی دوانه بود تا روز مغرب نبود البته بعد از عصر طرز کنگا روش انگا برزه روشنائی یا بعد از صحبه نماز طرز کنگا انگا روش در نه تا هوا بدون آفتابه خرشیدی نبود تا انگا روش در نه تا کسی قضایی نماز پر قضایی بکن اشکال نداری نفل جائز ہمیں تیما ہمیں دو وقتاں قضائی جائز ہیں آسائی وقتاں نہ ہیچی جائز ہیں ہمیں ترتیبہ عمرہ کہ در عمر برائے مستطیعہ یک مرتبہ واجب ہیں حج اصغر کہ عمرہ بھی در عمر برائے ہر صاحب استطاعتہ یک بری واجب ہیں و آئی در طول سال همیشه به جزا پنج روزا که مکروها ادا کنه بیدید ولی برای حج فرضا ماهای مخصوصی مقرر بودا شوال، ذوالقعده، ذوالحجه، نه دوازده روز این به این معنی که اگر شوالا پیسر کسی حج احرام ببندی اعتبار نداری شوالا اول شوالا اولی شفا عید ایجا احرام ببندی بنیت حجا در احرام مانی تا نهم عرفات رو با همه احرام اشکال نداری که ممنوعات احرام و فرهز بکا تا عرفات برو برگردی طواف زیارت کن و شیطان دو کجان و ابی عمل انجام دا ولی تیسر که شوالا اگر ببندی تی احرام حجه و حجه فرز ادای نبی ایجا اللہ رسال را اوقات سائی نبی علیہ السلام عمره احرام بس ذوالقعده 2500 نفر تقریبا صحابی نزدیک مکہ رستن جای بنام حدیبیه. کافران اطلاع رسی انجا مکه کفرستان، مکه انجا به امانی واقعی کرمه واقعی اسلام داخل نه، حکومت کفار بر مکه. کافران مکه خبردار بودن پیغمبر جلوش گیر، پیغمبر علیه السلام فرمائیں که فرد من متراح بدیم اهل مکه گفتگو بکن با علوان منی سفیر با علوان مرا دوست دشمنا طبق آئین حضرت ابراهیم علیه السلام شما که گوشی ما ابراهیم علیه السلام دوست داره شما وقت قائمی که کسی نباد جلوگیری بکنی از زیارت بیت الله. ما برای حج هستیم، برای عمره هستیم. عمر بیا تو برو شیخه. در دوران جاهلیت قبل از اسلام هم دیوانانی تا گب جلوکی مردم با جرأت و شهامت مطالب مطرح جلوکی مردم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تسلیم کنه بیتگا. بارگاه زانوی ادب جانوش یا رسول اللہ بیچاش تو امر فرمانے کو امر برو حاضرم بری حدث گفتگوی آرامشی با آرامشی. اگر مشکلی پیش بیه کفار با گستاخی پیش بیایا، با تندی پیش بیایا، جملهی خلاف اسلام بو گشک بیدی سنان جانبا خلاف شان رسول اللہ گشک بیدی تو وطی ای غلام وطی ای یار و صحابی بنام عمر طبیعت جاہ یار و رسول برا عمر قابل تحمل برداشت نہیں. ہم فرمائی تا ارحم امتی و امتی ابو بکر و اشدهم فی امر اللہ عمر اصدقهم حیاء عثمان اقضاهم علی افرضهم زید بن ثابت باعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل اقراهم ابی بن کعب وعالمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ولكل أمة أمين لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح وما أزلت الخزراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر خالد سيف من سيوف الله خالد شمشير الشمشير هاي خدا آسمان سایا دور نداتا و زمین بروت قرار نداتا مردی که صریح اللحجه تر بی از حضرت ابو ذر کسی که بر علم قرآن اذهن مسلط کرے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. قاریان الدنیا کہ سند قرآن دارا ان سند قرآن برسول حضرت ابی تجوید قرآن و قرآن برسول خدا علیہ السلام رو متصل بر علم میراث و عرف تقسیمہ مردے چدرستہ عالم تر زید ابن ثابت ہیں. از همه یاران من قاضی تر در مسائل قضا و تحکیم قضاوت داوری حضرت علی مرتضی رتبه خاصی داری در حیا داری در حیا صفت حیا نمره اول از آن عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ. در مهربانی و شفقت نسبت به امتا از میان افراد امتا منی جا کل رستان بالاترین رتبه ابو بکر صدیق قصر کتا اشدهم فی امر الله عمر جایی که دستور خدا باید اجرا ببی خلاف دستور خدا نباید عمل ببی او با چه درستا پا بر جاتر و محکم تر پنجی درستا قوی تر و محکم تر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. لکل نبی حواری و حواری الزبیر هر نبی یک ناصر مددگار که نبی مدد کا نبی کواک کان هر نبی یکی دو چند نفر خاصین مخلص ناب بودا حواری اذ قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الى الله حواریانش چرا حواریاش که حضرت عیسی مددگارت بعضی گوشن که آیا جوبیتا لباسانی چرکش از برطرف کتا سفیرش کتا بس حواری بمانای خالص از عیب سفید مثل جامع سفید سفید سفید بدون لکه این از هر عیب بدور از هر عیب پاک از هر عیب منزه. سفید مخلص منقع از هر عیب هر نبی افرادی بودا اما من محمد رسول الله حواری در میان تمام صحابه زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنه جہاں نمرئی داتا ہر ایک ہی ایک میڈال بخشتا ہر کسی ایک جائزہ داتا ہر کسی ایک لقبی ایک شاباشی مخصوصی داشتا خاصی یاران تھی. حضرت اصحاب تمام بہشتی تمام جنتی تمام برا امت واجب الاحترام یک کی همچینی که آیا اهل سنت کوچکترین به احترامی قائل بود حتی وحشی صحابی بنام وحشی رضی الله عنه صحابی نام تو وحشی غلامانش اتنی نام ارکو و غلام که هیچی بلکه قریشا و تی جندانی چوکا اماما حیوانان نام ارکو پیغمبر تیوکان تا یکی نام کلاب كلاب جمع كلبين بمعنى الساق. من يك ساق برمانا بمعنى الساقها تندين ساقها يك نفري تندين ساق برابره. مره پیغمبر پیرو کی نصف سے مسئلہ مانا تالخ مره مانا تالخ کہاں کہ فارسیان نام شیرین ہو رکھنا نا شیرین فرحات اگا مره یہ رکھو تالخ جو کس جس کو چھو قریشا کنیدی که اللہ چیک شوا یتی فرزندانی مانا بنام درندگان حیوانا ایرکنه شیرو بابرو پلنگو درندگو سگو تلخو جورو کچلو سمش ایرکنه نامانا و یتی غلامان نامانا بهتری نام ایرکنه برعکس ما شما بلوچان غلامان ناما برعکس شوا ایرکنه یسار یسار مانا یسر آسودگی افلح افلح کامیاب شد به صلاح رسید نجات یافت غلام نام افلح رباح من ربح سود فائده حضرت بلال حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو نام زانی کے رباح ہے نا حضرت بلال تو نام مات نام زانی نہیں جانے کم میزان بلی حضرت بلال پتنام و منگواش ما تنام هر کس بغیر مولوی ها بغیر مولوی آمی روحانی آمی که جب رسوه هستن هر آمی یا حضرت بلال ما تنام گه 10,000 تومان اجازه ده نقد همی اصول بکن همی بیت اصول بکن بنگو هر کس حضرت بلال ما تنام زا 10,000 تومان جازه این الان جواب بدن اگر تو بلال مات کہہ دیتے نام دس بلندی کا بھی ہونا جی یہ نظام ہے نا دوشی کے جس کے چند فلم پاس ہوتا دوشی کے فلم سے سریال پاس ہوتا ہم نے سب دس بلند جوانہ نے درمیانہ دہا دس بلند جی کے سے دوشی فلان ساتھا کجا سریال و کجا فیلم سینوائی پاس بودا همین دست دها دست بلندی برای گره آیه جازا بروی چه فیلم پرستان بگیری چه ایاش و عباسانی بگیری من چه من امام جمعه پس کسی جواب ندار من باید بگوشم حضرت بلال رضی اللہ عنہ مات نام حمامہ در نام علمیت و نشان مطرح بلوز ہم گوشن نام نشان ہے معنی معمولا مطرح نہیں ولی معنی حمامہ ہم منا کبوتر ہے رباح کیا جو پتنا ہو بمعنی سود فائدہ غلام یہ نام جو سچ کو شما چلاو تھی غلامانہ چی ہوا وشی نام پر کرے برعکس بلوزا بلو جہر کی تا غلام نام ہے کہ شنگ کو پیشو کو پنچارو دارو کو دورو کو چگر لاتی اگر لشکو کہ سلام ملگا نام شیر کتا پری خاتون ہو سلامی جمع جا رہتا ہے سب کے نام پری خاتون ہے دیا جا بیتی بھالو کے نام ہی زورتا ہے تو وہ نام تو بہایا نہیں یہ چھے تصور غلطی میں یہ فرہنگی تا جا کبتا میرے یہ قومانی تا پیٹ چوک نماسک امناما در زیت زمان زندگی محمد ابن محمد ابن محمد الغزالی التوسی امام محمد غزالی اتنام یا محمد اتنام محمد پیر کو نام ہے محمد حج کو فیلم پرستانا فیلمانی نام درست با مسلمانان واقعیا وتی پاکی نبی نام ہن جو سوتا کہ وتی نام ہے چوک نہ ہوا بڑا نماز کو منا رہے ہیں یا تم بڑے شرم مگر تم لا سے مرنا تم ہر بلوا نہیں ہو سر دیکھ تو یعنی ایک جگہ تو بابا نے بہانوں بنا ہاروں باوالت اعمال سے نہ ہو نہ کلی